O moarte care nu dovedește nimic. 6. Era zadarnic și imposibil să reconstituiesc starea ei sufletească din momentul acela și faptul de a mă fi scuzat și pe mine nu era poate decât o expresie greșită. Se gândise să mă amintească, fie că orice emoție de-a ei venea spre mine, fie că știuse supărarea pe care aveam să o împărtășesc și eu. Dar asta nu este totul. Curând după aceea, abia după 2 săptămâni, bietul prieten își pierdu și pe mama și tot așa, din cauza lipsei mele, am aflat vestea mai târziu de la Irina. Și i-ai scris? Trebuia? Acel trebuia, care arăta perfect ce stearpă sufletește era. Crezuse de datoria ei să scrie întâi, dar printr-o interpretare ușor forțată, putea să nu se mai căznească a doua oară. Și ce caznă îți pricinuiesc scrisorile acestea când nu simți mare lucru. Cum termenii primei scrisori erau vagi, mintea prietenului meu era destul de dezordonată acum ca să-și mai dea seama. Avea mai târziu să profileze scrisoarea unică pe suferința lui dublă și să ne păstreze recunoștință. În special, ușurință sufletească din partea ei. Îi păruse rău odată, era obositor să reînceapă părerea de rău. Prilejul unei îndoite morți era rar și ea nu-și educase sensibilitatea decât pentru o singură moarte. Dar poate, din motive exact contrarii, în sufletul prietenului nostru, se petrecuse o stare sufletească similară. Fusese răpus așa de mult prima oară, se simțea încă așa de extenuat, încât a doua lovitură o suportase calm, căci durerea nu se înmulțește cu numărul morților. Dimpotrivă, parcă se liniștește. Capeți convingerea că nu mai ai niciun rost în viață și că totul poate să-ți fie egal. Cu toate că a doua lovitură era mult mai teribilă. Prietenul nostru rămânea singur pe lume. Moartea Irinei n-ar putea fi decât mediocră. E plictisitor cum natura silește pe toți oamenii să joace un rol la care nu se pricep. Te dezguși de ei văzându-i așa de stângaci. Îi auzi în momentul acela rostind câte o vorbă goală, pe care aveau obiceiul să o spuie și altă dată, la masă sau la culcare, întreabă și întrebările rămân tot așa de neînsemnate. Cer cu stăruință să li se povestească pentru a 10-a oară spiritul unui copil al familiei sau descrierea unui eveniment care umple ultima pagină a unui ziar. Mor pentru o veșnicie și spun grav vreunui copil. Să nu uiți și să asculți de mama ta, când copilul în câțiva ani doar va fi mare. Trec hotare nemăsurate și măsură cu metrul. Irina n-ar putea înțelege un astfel de moment, ar vorbi tot timpul și chiar ar da din mâini. Ar spune ceva similar lui X când te drăguț la piano, cu toate că ea nu poate distinge decât un tango de un shimi. Și ar da un aer de importanță ca să aibă ce povesti lumea, același aer pe care și l-ar da și dacă s-ar mărita. Mă recitesc. Or fi adevărate observațiile mele sau singurul lucru adevărat o fi numai ura mea împotriva ei, bănuind-o necredincioasă. Cu ce drept trag concluzii pentru viitor când eu nu știu nimic precis despre trecut? Sau pot fi sigur că eu, în momentul morții, voi fi mai puțin mediocru? În orice caz, voi fi atât de curios să mă văd cum sunt, că sentimentele mele nu vor mai fi spontane. Cu tot gustul pentru adevărul pur, în momentul cel mai tragic, voi fi artificial. Un gând nou mă interesează acum. Ce credea Irina despre Dumnezeu? Asta nu pentru că mă preocupă în mod special astfel de chestiuni, dar poate pentru că vreau să umplu cu tot din adinsul, cu vreun sentiment, trupul Irinei, pe care, cu toată bicisnicia lui, nu pot să-l admit deșert și aș vrea să-l știu interesându-se de ceva, chiar în afara gusturilor mele. Mi-aduc aminte de o figură convențională când întâmplător intram prin vreo biserică. Continua fără sfială să-mi strângă mâna și acolo. Apoi mi-aduc aminte cum își bătea joc de preotul care o spovedea de copilă în fiecare an și care o mai întreba încă și acum, când cunoștea toate păcatele, de nu fură din dulapul mamei vreo bucățică de zahăr. La fel de convențională era și față de vreo tragedie umană. Uneori chiar era rea. Mi-a povestit astfel că s-a dus cu mai multe camarade să-i prezinte condoleanțe unei profesoare la care ținea și căreia îi murise tatăl. Acolo, în momentul când profesoara, de obicei reținută, a izbucnit în lacrimi, ele s-au pornit pe un râs nebun, suspect, pe care au trebuit să și-l ascundă cu batista, prefăcându-se că plâng, astfel că profesoara, îngrijorată, nu știa cum să le mai potolească. Situația era grotescă și denota uscăciune sufletească. E drept însă că eu, când mi s-a spus întâmplarea, în loc să mă indignez, Am găsit că nu e decât un interesant caz psihologic, când în momente grave, cu toate intențiile bune și emoția sinceră, te manifestezi invers de cum ar trebui. Mă întreb iar dacă îi plăcea natura. O duceam în entuziasmul meu, pretutindeni după mine, pe dealuri, prin păduri, pe munți, la mare. Exclamam, țipam, tremuram de plăcere sau eram melancolic când, imperial, se cobora soarele să se culce. Îmi întrerupeam extazul numai pentru a întreba, nu e așa că e frumos? Și mi se răspundea identic, da. Cum pot să știu așadar, întrucât îi plăceau aceste lucruri cu adevărat sau nu mai mă repeta? Și dacă truda excursiei n-o suporta decât din dragoste pentru mine. Dar pe atunci nu-mi puneam astfel de întrebări. Vedeam clar numai cu intermitențe și aceste lucidități nu cauzau frici zadarnice. Când eram asupra vreunei lecturi, mă mulțumeam de cele mai multe ori cu aproximații din partea ei și eu continuam ca un nebun să monologhez părerile și eram fericit. Când, deci, în fața unor chestiuni destul de precise, mă lăsam înșelat, cu atât mai mult nu puteam să-mi dau seama, întrucât admirația Irinei pentru natură era profundă, aci unde afirmațiile nu se pot face precis. Imaginile sau observațiile lăturalnice nu vădesc neapărat înțelegerea. Și apoi eu însumi, care sunt așa de mândru în chestiunea aceasta, de câte ori nu părăsesc o seară parfumată cu stele sclipitoare, cu luna enormă, cu pomii foșnitori legănând umbre, ca să mă duc să mă culc, înainte chiar de a-mi fi somn. Cred totuși că acum nu-mi dau seama de credințele religioase ale Irinei, pentru că nu mă interesează religia și nu-mi dau seama de gustul ei pentru natură, tocmai pentru că mă interesa prea mult natura și vibrația mea proprie îmi era suficientă. Erau însă și subiecte asupra cărora n-am discutat niciodată cu Irina, cu toate că mă preocupau mult. Muzica, la care mă gândeam mereu, care mă urmărea prin vreo frază zile întregi, pentru care făceam toate sacrificiile și toate nebuniile, îi era complet necunoscută. Nu a lipsit timp de ani, de la un singur concert, mergeam de 10 de ori la aceeași operă și nu mă văd o singură dată împreună cu ea. O părăseam seara oricât de disperată aș fi lăsat-o, fără să pot face sacrificiul vreunei ore de muzică. Să simți că te cuprinde în întregime vreun pasaj wagnerian, să te urmărească întocmai ca o ființă, să-ți pui în el toate gândurile, toate voile, să-ți răscolească toate puterile tale interioare, în momentele acelea să nu existe pentru tine altceva pe lume și aceea cu care stai tot timpul împreună să nu poată pricepe nimic din toate acestea. Și nici nu poți să-i numești sufletul sterp, căci totul nu e decât un mic defect al urechii. Mă mir că am putut crede în oarecare asemănări dintre noi. Irina era vorbăreață, spunea la întâmplare tot ce auzea, tot ce credea momentan, dar timp de ani, cât am fost împreună, nu mi-amintesc să o fi auzit vreodată făcând vreo reflexie asupra muzicii. Doar uneori o vorbă banală și proastă, pe care o zicea identic și cu aceleași intenții. E un băiat foarte drăguț și apoi cântă drăguț la piano, înlocuit câteodată prin vorbește drăguț franțuzește. Lipea pe același drăguț de fraze enervant de banale. În definitiv, nici nu știu cât era de dezinteresată. Nu că mici apucături de a primi și cheltui bani cu ușurință ar însemna ceva pentru o dragoste profundă. Amândouă instinctele pot coexista, după cum un avar de săvârșit poate avea ureche muzicală. Îmi pun întrebarea ca să încerc să o înțeleg mai bine și nu ca să o critic neapărat sau să o laud. Știu perfect că a avut mai puțin de la mine decât femeia cea mai nepretențioasă și nu primea decât câteva bomboane câteodată. Își plătea de obicei toate excursiile, petrecerile și chiar biletele de teatru. Voi fi eu așa de pornit împotriva ei încât cu atâtea dovezi mari totuși să ezit de a fi concludent? Și totuși n-am încredere în absoluta ei scrupulozitate, după cum nu mi se pare niciun gust al ei absolut indiscutabil. Poate din pricină că mi-o închipui într-o atmosferă generală fluidă, care nu admite liniile bine trase și amestec la oaltă ezitările și siguranțele ei, neținând seama de motivele diferite care le cauzase. Știu că, prevăzător, îi spusesem răspicat, n-aș vrea să-ți dau un ban niciodată, pentru că între noi totul trebuie să rămână pur. Minciuna ta față de ai tăi nu numai că are toate scuzele din pricina dragostei, dar prin sacrificiile zilnice este și de admirat. Însă la cea mai mică nebăgare de seamă, totul s-ar putea murdări. Atunci ai rămâne ca toate celelalte și ai fi o simplă femeie întreținută. Era un argument care abia masca frica de a nu fi obligat să fac prea multe sacrificii și care poate fi ușor interpretat ca o simplă grosolănie de-a mea. Am simțit însă că e necesar să-l dau. Cu o altă ocazie, cu o altă femeie, nici nu m-am gândit la un astfel de mijloc. Nu fiindcă eram de data asta cu adevărat îndrăgostit, ci pentru că aveam încredere deplină. Și unei alte femei, vizibil interesată, i-am dat ce a cerut. Fără să mă fi convins mai mult decât printr-un gest mic, dar definitiv, simțeam că față de Irina trebuie să-mi susțin o teorie, ca să nu trebuiască să par meschin sau să nu fiu nevoit să fac sacrificii pe care nu le-aș fi putut îndeplini tot timpul. Irina era săracă și, în același timp, cheltuitoare. Când avea bani, cheltuia în modul cel mai nesocotit posibil. Veșnic se plângea de sărăcia ei, dar numai pentru că îi plăcea să vorbească despre tot ce gândea și nu pentru a mă face să iau vreo hotărâre. Vorbele "nu vreau să fii întreținută" o zguduiseră puțin și făcuseră imposibile orice fel de intenții rele. Nu cred însă că pătrunseseră adânc în ființa ei, căci ar fi trebuit ca ființa ei să fie profundă și atunci n-ar mai fi fost nevoie de ele. Însă când voiam să o iau cu mine la vreo petrecere pentru care nu avea bani și când voiam să-i dau eu, ea protesta identic: "Nu vreau să fiu întreținută." Întrebuința propriul meu argument și simțeam că dacă n-ar fi fost acela, ea nu ar fi avut nimic de spus. De altfel, aveam o putere așa de mare asupra ei, încât la prima rugăminte renunța și la el. Și nu vedeam atunci pe obrazul ei dezastrul resemnării, cum îl vedeam pentru motive mult mai mici, de pildă când trebuia să ne despărțim pentru o noapte. Cred că s-ar putea dovedi destul de lămurit acestea. Un cadou de ziua ei, aceasta nu putea ridica riposta "ești întreținută". Deci, fără scrupule, putea anunța din vreme ziua ei de naștere și cele două de botez. O chema și Marianne și îmi spunea printr-un ton degajat cât de mult ținea la ele. Eu mă revoltam, cu durere, văzând ce ușor o înțeleg și cu perversitatea de a-i strica planurile, arătând că mi se pare stupid obiceiul acesta. Ea, atunci, cu un ton de copilă mică de tot, îmi explica mângâindu-se că o amuză să primească daruri, ca și cum nu darul ar avea vreo importanță, ci gesturile ce-l întovărășesc. Irina, care atât de ușor renunța la părerile ei literare sau la oricare alte credințe, aici insista. Într-o astfel de ocazie am avut o impresie care m-a cutremurat aproape. De dimineață îmi anunțase ziua ei, care trebuia să se întâmple peste 2 zile, și eu mă arătasem tot așa de contrar obiceiului. După masă mi-a venit cu noi argumente, ceea ce îmi sugera gânduri destul de curioase. După puțin timp, sosi fratele ei, care spuse fără legătură: "Știi că poi mâine e ziua Irinei." Atunci am înțeles prin cuvântul brusc ce venea stângaci după cele 2 conversații, că Irina își prevenise fratele în felul acesta. Mi s-a părut că-i aud vocea. Când vezi pe Sandu după amiază, adu-i aminte de ziua mea. Deci, nu numai înțelegeri cu mine asupra altora, ci și invers. Sunt convins că așa a fost înțelesul zilei aceleia. Numai doar de nu eram prada unei idei fixe, pe care câteva întâmplări ridicole mi-o întrețineau. Nu vreau să probez interesul ei, ci numai ușurința ei. Întâmplător, am găsit câteva excepții într-o chestiune în care, în bloc, din indiferente motive, s-a arătat ireproșabilă. Cred că cea mai corespunzătoare caracteristică a Irinei era de a putea fi influențată imediat de mine, după cum voiam. Mai târziu va trebui să mă convin că oricine putea face această operație asupra ei. Dacă n-avea calități intelectuale, nu cred să fi fost în stare nici de instincte puternice. Nu țin minte de minciuni grozave, de ură, de gelozie disperată, de sacrificii rare. Cuvintele ei, uneori mari, nu făceau iluzii și nu le luam decât ca rezultatul unei logici șubrede. Cu toate acestea, era formată numai din instincte. Niciodată n-am văzut-o contrazicându-mă, numai din pricina unei judecăți proprii. Aceste instincte erau însă fără vreun relief, comune, înlocuindu-se unul pe altul la întâmplare, în voia ultimei impresii. Femeia momentului, una din acele femei obișnuite, care sunt în stare numai de mici răutăți sau generozități. A fost deseori geloasă, dar starea ei permanentă nu era gelozia. De îi dam vreo ocazie, se consola destul de iute și raționamentul meu cel mai fals o liniștea. Era senzuală? Iarăși încep ezitările înainte de a da un răspuns și văd cât de neprecis va trebui să fiu. Cum senzualitatea, vădită sau cel puțin sub forma unei sărutări fugare, pricinuia cele mai multe scene dintre noi, nu poate fi cercetată cu ușurință. Au fost strângeri pătimașe când făceam pentru ele, cu toate că fricoși, cele mai mari imprudențe. În case străine, în camere necunoscute, în mijlocul naturii sau profitând de întuneric, în preajma cunoștințelor.